Jó estét kívánok! Azt hiszem, hogy pár nappal ugrunk most egy kicsit vissza az időben, mégpedig szombatig, ahol is ott voltunk mindahányan itt az Asztaltársaságból a Liszt-Ferenc téren, és születésnapot ünnepeltünk. Ugye jól emlékszik mindenki erre a szülinapi bulira. Bár Szonya kicsit később érkezett. Kés lehetett, hogy figyelj, hát a Balázs érkezett a legkésőbb, én úgy középtájékon, Zoli az elejétől ott volt. Akkor én már is mentem. Hát úgy elosztva mindig voltunk. Ki nem volt mire odaértetek? Mindenki ott volt. Akkor miért mind a hárman? Mind a hányan. Dragómester is ott volt, aki most éppen valahol nyaral, vagy üdül, vagy nem tudom, pihen. De Chatman Balázs például egy hatalmas banánhajóval nyalakodott ott este felé. Milyen isteni finom volt. Megünnepelte. Igaz, hogy baromi sokat kellett elvárni, még kikötött az asztalunkon, de nagyon jó volt. De aki ebből kimaradt, az esetleg a képi látványba beavathatja saját magát, hogyha feljön a honlapunkra és körülnéz a fényképeken. Ott láthatja például mosolyogni Ninett doktornőt is a fotók között. Így van. De Bódi Zoltánnek nyelvész is ott van a képen. Láttad? Azt Zoli mondtad nekem, hogy jófajta tokai aszút kaptunk. Bizony, hát ott nem volt. Az egyik kedves hallgatótól. Így van, mégpedig Q.S. Jánostól. És olyan szomorú arcot vágsz ehhez, Szonya. Nem volt alkalma megkóstolni, mert nem vártad ki? Ugye? Ó, hát már régen megittuk. Ha ott maradtál volna, akkor kaptál volna finom kis tokai én barackát. Azt hiszem, hogy az ott pihen még valahol árpinál egy kis hűvös sarokban. Egy kis sarokba eltéve. Úgyhogy majd valamikor annak is a végére járunk, de majd persze adáson kívül. Na és hogyha már itt egy picit időben visszaugrottunk, akkor még jobban ugorjunk vissza időben, mégpedig előtte ugye hadd mondjam el, amit egyszer már itt egy születésnapunk kapcsán elmondtam, hogy az interneten az időszámítás az ugye másképpen zajlik, és én nem csak az internetes időszámításra gondolok, hanem arra, hogy vannak olyanok, akik szerint egy év az interneten 7 évnek felel meg, mint a kutyák esetében. Úgyhogy ha úgy vesszük, akkor most 8 évet ugrunk vissza az időben, ami internet szerint 8x7, 56 év. Egészen régi időkre térünk vissza, amikor a modem időknek a honlapja elindult, és akkor nekünk már volt egy rendszergazdánk, aki itt van, meglepetésszerűen a stúdióban, mégpedig Neves Dániel. Jó estét kívánok! És most jövök a fiatalember. Visszaemlékszel még erre az időkre, Dani? Hát ez nem ma történt, de még hogyha egy picit megerőltetem magam, akkor emlékszem persze. Meglepetésként ért most ez a dolog, hogy ezt mondom, mert hogy nem beszéltük meg, és nem is ebben a minőségedben vagy itt most a műsorban, majd később kiderül, hogy miért vagy itt. De hogyha már erről beszélünk, arra emlékszel még, hogy ez az oldal hogy nézett ki? Mert ez az internettónak a szerverén volt, ahol te akkoriban rendszergazda voltál, ugye? Ott rendszergazda voltam, de megmondom őszintén, hogy abban az időben nagyon nem volt időm nézegetni a honlapokat. Nem emlékszem, be kell valljam felsősen. Számunkra azért volt izgalmas, mert ez volt az első rádió műsor, amelyik real audioval megszólalt magyarul az interneten, és ehhez ti adtátok a segítséget akkor. Na hát erre emlékszem, ez technikai oldal. Úgy van. Hát akkor ezt így utólag is köszönjük nektek ezt a segítséget, és örülünk, hogy itt vagy, és mindjárt kiderül, hogy miért vagy pontosan itt. Magyar trükkmesterek is dolgoztak a Terminátor című film harmadik részének effektusain. Újabb magyar számítógépes siker Hollywoodban. Aztán könnyed, high-tech strandmenü a Ninett doktornőtől bikiniben. Nyugodt szabadságot biztosító csúcstechnológiás eszközök. Aztán kiderül, hogy a legújabb spam generációk már a márka hamisítástól sem riadnak vissza. Vendégünk a biztonságtechnikai szakember Nemes Dániel. Aztán a brand proof kifejezés hátterébe vezet be a netnyelvész. A márkákat ugye lopják, de hogy már e-mailben is. Chatman Balástól újabb PC tip, ezúttal a CD íráshoz egy újdonság. Számítógépes talk show mindenkinek, itt a modem idők. Azért, hogy itt eltelt egy perc a bevezető tartalomjegyzék közben, Nemes Dánielben így fel szakadoznak a régi emlékek, hogy hogy is volt akkor 95-ben. Volt itt negatívum is, meg rossz emlék, ami a Real Audio-hoz kapcsolódott? Negatívumnak nem mondanám, talán inkább egy kis küzdésnek, azért technikailag nem voltak ezek a megoldások, még annyira kiforrottak. Én emlékszem rá, hogy akkoriban nem nagyon szerették ám a Real Audio-t, tehát hogy az így lefoglalta a sávszélességet, nem lehetett dolgozni, e-maileket küldeni tőle. Ugye? Én speciál most sem a Real Audio. Nem. Te sem szereted? Nem, és azt hiszem, hogy a modem időkadásait nem is lehet másba letölteni. Mondhatok, hát egy, mondhatok egy mini PC-tippet? Mondja. Az egyik weboldalon, amit a eddig kedvencem, a beta, bizonyos Beta News-on éppen ma jelent meg az a program, ami a Real Audio-t váltja ki. A múltkor már mondtunk egy ilyen tippet, azt hiszem a QuickTime-ra. Ma a Real Audio-t kiváltó programnak az 1.0-as verzióval lehet letölteni és kipróbálni. Nézzétek el azért nekünk, hogy ebben jelentkezünk, mert akkor az első évben még nem volt más. Tehát erre a fajta megoldásra, hogy rádióműsort hallgatni a webben, egy interneten keresztül, csak a Real Audio volt. Tehát az volt képes így tömöríteni és átvinni a hangot. Ez igaz, ez akkor egyedüli technológia volt, viszont a probléma akkor is az volt vele, ami most is probléma vele, hogy drága, egész egyszerűen drága. Ez a cég hihetetlen drágán adja a termékeit, és akkor ez egy komoly küzdés volt meggyőzni a cég tulajdonosokat, illetve a cég tulajdonosok képviselőit, hogy megvásárolják ezt a szoftvert, amivel annak idején lehetett közvetíteni. Bár a hallgatóinknak ingyen van már, mint a lejátszó program, úgyhogy le is tölthetik, akár a mi honlapunkon keresztül is megtalálják, amely honlapot a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők a cím. A telefonszámunk 328 85 55, mindjárt mondjuk majd a játékkérdést a következő beszélgetés után, és működik a Csüti Csati, chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobában, ahol többek között a múlt héten fölmerült a naptej flakon formájú mobiltelefon, ami a műsor vége felé már valami kialakult, de aztán nem lett meg. Hát őszintén szóval az annyira hasonlított a naptejre pont, mint egy vízilóra vagy egy elefántra, szóval bármire is hasonlított, csak egy kis intuíció kell hozzá. Ezek ilyen utopisztikus egyelőre dolgok szerintem. Várjuk azért, hát ha valaki megtalálja a naptej flakon. De ezt valaki kitalálta, vagy emlékezett, vagy látott egy ilyet, vagy ez hogy merült fel egyáltalán? Poémon. Ha emlékszem, akkor a Q.S. János mondta, hogy ő talált ilyet, és aztán meg is találtuk a honlapon, de... Aha. Hát szóval nem jött be azért annyira. Na, keresés tovább akkor az interneten, és várjuk a naptejflakon formájú mobil elérhetőségét. Aki megmondja, az valami ajándékot kap majd tőlünk, és akkor most menjünk tovább. Tegnap egy sajtótájékoztatón voltam délután, és én nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy leesett az állam attól, amit láttam. Történelmi jelentőségű bejelentéseket hallottál? Hát ha nem is bejelent, de végül is bejelentés. Azt jelentették be a srácok, hogy egy hollywoodi produkcióban vehettek részt, de úgy, hogy ők nem is gondolták, hogy ebben majd ilyen szinten csöppennek bele. De hát srácok szoktak hollywoodi produkcióban részt venni, nem? Magyar srácok ritkán. Vagy hogy magyar srácok. Aha. Magyar srácokról van szó. Én a Titanicra emlékszem, hogy abban volt valami magyar gyerek, aki még erről beszéltünk is, hogy a hullámokat hogy programozta meg ilyesmi. Igen? Aha. Én erre emlékszem. Nézzétek, hallgassátok vissza. A viharnak az effektjeit csinálta Rab Sándor nevű egykori honfitársunk, aki azóta külhonba szakadt, és szintén a Terminátor 3 munkálatait vezette külföldről, mert én úgy tudom, hogy ez a csapat, aki Magyarországon dolgozott, az interneten tartotta a kint lévőkkel a kapcsolatot. Kapták a megrendelést, milyen effektre van szükség, ugye? Történetes, hogy megroppanjon egy teherautó? Vagy mit mutattak be ezen a sajtótájékoztatón? Ezt mutatták be, igen, és meg azt is elmesélték, hogy itt bizonyosodott be, hogy igen, ma már ott tart az internet, hogy lehet egy filmstúdióval akár 10.000 kilométer távolságból is tartani a kapcsolatot, és elküldeni az elkészült effektusokat. Tehát ezt nem mondjátok komolyan, hogy halál itt komolyan. E-mailben, itt egymással érintkeztek, hát gyerekek, akkor rátok gondoltunk, és csináljátok meg nekünk azt, hogy most ketté törik egy teherautó. Oké, főnök, és itt Budapesten valahol a 13. kerületben egy háznak a padlásán berendezett is számítógépes stúdióban leültek, és akkor ott megcsinálták. Jó, akkor most hogy küldjük? Azért vázlatosan mégiscsak így működik, de... Ez megdöbbentő. Abszolút. Ez számomra a távmunkának a legmodernebb, meg legelőre haladottabb példája. Így van. Hát azért tegyük hozzá, hogy nem kezdősrácokkal van dolgunk, tehát ők azért már jó néhány évvel foglalkoznak ezzel, és olyan fiúk is csatlakoztak ez a csapathoz, akik a Hídember számítógépes effektjeit készítették. De hát a másik... Lehet, hogy látták azt a filmet ott kint. Már melyik filmet? A Hídembert? Mármint a Hídembert. Lehet, hogy ott vették őket észre, de lehet, hogy az Exigo nevű számítógépes stratégiai játékotnak a bevezető filmjét látták, ami az eddig legnagyobb referenciájuk, ha úgy tetszik. Ez egy 3 perces kis videóbejátszás, és ez nagyon tetszett egy tavalyi számítógépes animációs versenyen. 653 indulók közül bejutottak 26 közé, olyan indulók közé, mint a Matrix 2 vagy a Gyűrűk ura második része mármint, hogy ezeknek az effektjei közé. Az ezt is mondjuk el, hogy Andy Vajna keze is benne van ebben a dologban, aki ugye köztudottan hát pártolja a magyar munkát, meg egyáltalán, hogy Magyarországon dolgoztasson, vagy hozza ide a produkcióit. Úgy olvastam, úgy hallottam, hogy 2 jelenetet ajánlott föl nekik, hogy próbáljanak meg 2-ben segítkezni, és olyan jó lett, hogy 60 jelenetet, kis snittet csináltak. A kérdésem az, hogy ezt? Hogy az a 2 snitt, az még csak egy próba snitt volt. Tehát egyáltalán nem ígérték meg nekik, hogy akkor ez, ha jól sikerül, be is kerül majd a mozi produkcióba. És aztán annyira jól sikerült mégis, hogy 60 lett belőle. Azt mond meg, mint értő ember, hogy egy ilyen Terminátor, egy egész estés film, ami másfél óra, 60 snitt, az mennyi? Tehát 60 effekt, az csepp a tengerbe, tehát abszolút csepp a tengerbe, így van. Ebben zseniálisak szerintem az amerikaiak, hogy tudják tálalni a nagyon rövid idő alatt lezajló, hihetetlen látványos effektusokat, és hogyha úgy jön ki a film, akkor akár percekig mutatnak egy lassú jelenetet, amikor 2 ember beszélget, amihez nem is kell semmilyen számítógépes effekt, de azt, amiben egyébként dollármilliókat ölnek bele ezeket az effektusokat, azok képesek egy-egy tized másodpercet csak mutatni. Mert az pont annyi idő alatt fejti ki a hatást, és nem kell hosszú percekig nézelődni ezen az effektuson, különböző ismétléseken, meg más kameraszögből megmutatni, csak arra az egy tized másodpercre. És ez a 60 effektusnak a jelentős része, és én úgy sejtem, hogy nagyon rövid időt tesz ki a filmből. És egy effektus 2-3 hét, ma hallottam tőlük maguktól, a fiúktól, hogy 2-3 hétig dolgoztak egy ilyen teherautó megroppantásán. Ami egyébként tényleg csak ilyen 1-2 tized másodperc. Hát a másik, hogy fel se tűnik, hogy ez nem a valóság. És mégis ugye az effekteket mire használják költségcsökkentő megoldásnak? Nem kell beroppantani egy igazi teherautót. Hát meg nem kell azt, annak a veszélynek kitenni az operatőrt, hogy rácsapódik az a fémkötél mondjuk, ami ott megroppantaná valójában. Ilyenkor eszembe jut, hogy a filmezésnek, a filmtörténetnek a nagy klasszikus szakaszaiban, amikor még nem volt semmilyen számítógép, meg ezek a hatalmas költségigények, milyen szép lehetett az akkori világ. Egyszerűen meg lehetett csinálni egy filmet egy szobában, mondjuk. Készülnek most is ilyen filmek, tehát persze. Hagyjuk el ezeket a legnagyobb bukta. Most olvastam, hogy a Szimbád, az új Disney rajzfilm, az akkora bukta, mert visszatértek az analóg technikához, az analóg rajzfilm készítési módszerekhez, ami már nem kell senkinek, mert ugye Pixar diktálja azt az iramot, hogy a Toy Story... Ne essünk túlzásokba, Szonya, én azt gondolom, ne essünk túlzásokba, hogy nem kell senkinek az analóg technika. Például nem bírok megnézni digitális technikai rajzfilmet. Csak azt akartam példaként mondani, hogy azért készülnek most is romantikus vígjátékok, például Szonya kedvenc műfaja, ami az egyáltalán nem kell számítógépes effekt. Embereket mutatnak, mászkálnak a házak között, bemennek egy szállodai szobába, és ott zajlik a cselekmény, és ez tényleg nem kell semmilyen trükk, ugye? De azért vannak ilyen látványos filmek is, mint a Terminátor 3, és ez nekünk, magyaroknak most per pillanat egy nagy dicsőséget hozott. Fiatal emberek tudtak dolgozni ezen a filmen, és nem soká majd be is mutatják itt Magyarországon és a mozikban. És már most mondom újra, bár a múltkor már egy pár másodperces részletet mutattunk, ebből Chatman Balázs interjút készített Willy Geigerrel, az Industrial Light and Magic trükkmesterével, aki szintén dolgozott a Terminátor 3 trükkjein, például a folyékony fém effektuson. Úgyhogy lehet, hogy majd jövő héten, hogyha leszinkronizáljuk a beszélgetést, Balázs? Persze. Na, akkor majd kiderül majd nem sokára, hogy mit is mondott neked Willy Geiger. És mi most egy kérdést fölteszünk a hallgatóknak, mert ugye játék minden héten van, csak most nincs itt Dragon Gyuri, úgyhogy én kérdezek. A Terminátor első részét melyik évben mutatták be a mozikban? Ez a mai kérdésünk, és egy évszámot várunk. Hogyha tudja valaki a választ, akkor hívjon bennünket. 328-85-55 a számunk, vidékről természetesen 061-el kell tárcsázni. És akkor elérkezett az idő, hogy Nemes Dánielt immáron a Filter Max nevű erőforrás biztonsági cég stratégiai igazgatójaként mutassam be. És akkor onnan kezdjük, hogy mi az az erőforrás biztonság? Az erőforrás biztonság egy eléggé új dolog, egy új terület. Ti találtatok szól, ki? Hát azért így nem jelenteném ki. Tény, hogy egy picit benne van a kezünk. Pedig ez jobban hangozna így. Igen. Minden esetre a dolog lényege, hogy mi megnéztük, hogy milyen erőforrások vannak majd cégnél. Vannak ugye a különböző anyagi erőforrások, pénzben testesülnek meg, amire a bankban vigyáznak az emberek. Aztán vannak olyan dolgok, amiket meg lehet fogni és arrébb lehet vinni. Például a titkárnő. Viszont ő már ilyen szempontból emberi erőforrás. És már helyben is vagyunk, ugyanis ma a cégeknek az egyik legjelentősebb értéke az az emberi erőforrás, a bennük felhalmozódott know-how, tudás, céges titkok, illetve a mindezt tároló informatikai infrastruktúra, amire mi igyekszünk vigyázni. És ezzel kapcsolatban ugye fölmerül, hogy mindig, amikor akár a titkárnő, akit az előbb említettünk, vagy a know-how-t, a tudást birtokló munkatársak, akik ott ülnek a számítógép mellett, ami szintén egy erőforrás, akkor használják valamilyen módon például az elektronikus levelezést. Itt mi ezzel már foglalkoztunk többször a műsorban, és sokat bosszankoltunk, Zoli is itt nagyon sokat morgott, hogy mennyi spamet kapunk manapság. Én pár napja használok egyre többet. Az utóbbi időben ugye? Egyre többet kapok. Mindenféle hülyeséget. Látod? De az utóbbi egy hónapban vettem észre. A múltkori műsorban én ezt Nemes Daninak mondtam is, hogy én az elmúlt egy évben vettem ezt észre, hogy így megszaporodtak a spamek, és én éppen ezért telepítettem is a gépemre egy ilyen spammentesítő, vagy anti-spam programot. Spam killert, ami hát nem 100%-osan, de a spameknek a nagy részét megfogja. És képzeljétek el, hogy amikor jönne egy ilyen levél, akkor ott megjelenik a beérkezett üzenetek között, de aztán egy másodperc után el is tűnik. Tehát kiveszi, és nem bosszant engem tovább. Tehát honnan tudja, hogy mi a spam? A program? Igen. Ezt honnan tudja? Na, hát ez a nagy tudomány. Hogy föltettem a legjelentősebb kérdést? Ez egyébként tényleg érdekel. Kulcsszavakat vizsgál. Nagyon sokféle módszer van. Van olyan szoftver, ami kulcsszavakat vizsgál, így van, és hogyha például azt találja benne, hogy free Viagra, vagy hasonló elmés és vonzó ajánlatokat, akkor ad neki egy pontszámot. Egy ilyen kifejezésnek. És hogyha sok ilyen pontszám összegyűlik, mondjuk sok felkiáltójelet lát egymás mellett, én akkor egyre gyűlnek a pontszámok. Én például imádok rengeteg felkiáltójelet rakni a privát e-mailjeimbe. Na de ez például tipikusan spammer magatartás. Tehát föltérképezték, hogy a spammerek előszeretettel csinálnak ilyet. Tehát én soha életemben. Hát ez Árpia megmondhat, hogy sokat levelezünk egymásra, imádom. De várjál, mit mondod, Dani? Azt mondja, hogy ha sok ilyen pont összegyűlt, így van, akkor minősíti. Akkor szűr. Pontosan, ugye? Meg lehet határozni egy limitet, és azt lehet mondani, hogy mondjuk egy bizonyos pontszám fölött spam. Aztán van mondjuk olyan megoldás is. Tehát, ha én hiába teszek sok felkiáltójelet, az még nem elég pont ahhoz, hogy ki jóvá állítja be a limitjét. Tehát, hogyha valaki nagyon meg akarja szűrni, akkor nyilván fölé tud kerülni sok felkiáltójel is. Egyrészt. Másrészt pedig, hogyha berakod magad a fehér listába, amiben ugye azokat az embereket gyűjtöd össze, akiktől nyilvánvalóan nem kapsz soha spamet, akkor ezzel soha nem lesz gond, mert nem fogja kiszűrni tévedésből a leveleidet. No, aztán van egy másik elterjedt, vagy elterjedőben lévő eljárás, amikor sokan használnak egy bizonyos típusú programot. És amit te föltelepítettél, az is egy ilyen elven alapul. A dolog lényege, hogyha kapsz egy spamet, akkor te megnyomod a gombot, hogy ez bizony spam. Onnantól fogva, hogy te ezt megnyomtad, bekerült egy központi adatbázisba, hogy ez a levél spam. Magyarul, hogyha bárki más megkapja ugyanezt a levelet, akkor ő nála már spamnek minősül. Így aztán elég, hogyha egy valaki spamnek minősít egy spamet, és onnantól fogva senki más nem kapja meg. Hogy a program az nem az én gépemen, vagy nem csak az én gépemen van, hanem valahol az interneten keresztül. Hálózatban vannak kötve. És mi van, hogyha valaki haragszik rám, és rányomja az én levelemre, hogy a spam? Na, onnantól kezdve Zoli sem kapja meg az én e-mailemet? Erre két válasz van. Az egyik, hogy a rendszer erre fölkészült. Nagyon sok olyan felhasználó van, aki például levelezési listákról lusta leiratkozni, vagy nem emlékszik, hogy feliratkozott, és egyszerűen azt mondja a lista leveire, hogy spam. Na most akkor, hogyha bekerül ilyen módon egy karanténba ez a levél, és más felhasználók azt mondják, hogy nem, ez mégsem spam, és hogyha elég sokan mondják ezt, akkor már is kiszedi a spamek közül, és a te hitelességedet úgymond lerontja. Magyarul, hogyha te spamnek jelentesz olyat, ami nem spam, akkor a te további megjegyzéseid nem lesznek annyira hitelesek. Ezt honnan fogják azok tudni, akik nem telepítették a gépükre ezt a valamilyen anti-spam programot, hogy az ő listájukat spamre tették? Ezt ők honnan tudják? Tehát... Nem tudják, de igazából a rendszer eléggé jól működik. És akkor innentől fogva viszont léteznek olyan egyéb kombinációk, amik a különböző módszereket össze-vissza keverik. Tehát például, hogyha én már küldtem valakinek egy e-mailt, akkor ő automatikusan ebbe a fehér listába belekerül, ja, tehát már is nincs ilyen probléma, hogy esetleg más spammernek jelenti őt. Ezeket lehet kombinálni, 100%-os megoldás nincs, de nagyon jól lehet ezeket a dolgokat kezelni most már a legjobb szoftverekkel. Mindezzel most összefoglaltuk azok számára, akik nem ismerték eddig a spamek világát, hogy hogy is működik egy ilyen program, de az újdonság itt most az, hogy van a spameknek egy speciális csoport, amiről mi most szeretnénk beszélgetni. Hogy nevezik ezeket pontosan? Hát ezt mi úgy fordítottuk le, hogy márka hamisító spamek. Uh-huh. Ez technikailag nem egy újdonság, tulajdonképpen arról szól, hogy létrehoz valaki egy olyan weboldalt, ami megtévesztésig hasonlít valami ismert márkának a weboldalára. Itt tipikusan bankokról vagy egyéb pénzzel foglalkozó cégekről lehet szó. És ami az újdonság benne, hogy a spammel nagy tömegeket visznek erre a weboldalra, tehát nagyon sok ilyen e-mailt kiküldenek, ami mondjuk azt tartalmazza, konkrétan egy ausztrál bankkal fordult ez elő, hogy megújították az új, a meglévő online banki rendszert, az elektronikus banki rendszert, és egy új biztonsági rendszert vezettek be, és most már sokkal biztonságosabban lehet az átutalásokat intézni. És amikor valaki rákattint ugye a címre, akkor eljut erre a hamis weboldalra, ahol ki van írva, hogy ugyanezt tulajdonképpen sokkal biztonságosabb, szebb, jobb. Ügyes. Ugyanúgy néz ki, ugyanazokat lehet megcsinálni. Pontosan, már csak aktiválni kell az új rendszerben a hozzáférés, az aktiválás pedig természetesen a különböző hozzáférési kódokkal lehet megtenni, tehát írja be a bankszámlaszámát, hitelkártyaszámát, illetve a hozzátartozó jelszót. És akkor néz nagyot az ügyfél, amikor nem nyugtat meg. Következő banki vonattal jön valami nagyon nagy mínusz. Így van, pontosan, hiszen ugye a hamisítók a weboldal, a hamisítók semmi más nem csinálnak, csak eltárolják ezeket az információkat, éppen továbbíthatják az eredeti oldalra is, és ez az igazán nagy trükk, hogyha mondjuk a eredeti banki weboldalra továbbítják, és tényleg beléptetik ezekkel az adatokkal a felhasználót. Magyarul felhasználó semmit nem vesz észre abból. Magyarul szóval menjünk be a bankba, álljuk ki a sorunkat, és papíron írjuk meg az átutalást. Hát, vagy van egy egyszerűbb, nézzük meg a böngészőbe, hogy milyen címen is vagyunk. Hát azért két megoldás is van erre, igen, egy pici odafigyelésre el lehet ezeket kerülni. Egyrészt kiírja a böngésző, hogy pontosan milyen oldalon is vagyunk, és nyilván, hogyha nem a banknak az URL-jét látjuk a böngészőben, akkor azért fogadjuk ezeket a e-maileket gyanakvással. A freexxxpix.com az nem biztos, hogy a bankunk oldal. Gondolom, hogy itt játszanak a betűkkel, hogy ne legyen azért olyan feltűnő. Egyrészt ilyesmit is csinálnak, másrészt egy picit kiegészítik. Márkákkal. Mivel Magyarországon nincs ilyen, azt hiszem csinálhatok reklámot a PayPal nevű online fizetési szolgáltatásnak, és őket például úgy hamisított, hogy a PayPal Billing Network, vagy paymentnetwork.com cím volt az, amire átirányították a spamek. Ami hasonlít, de nem az. Hasonlít, részint még a vízügyet is tartalmazza, tehát ez ilyen jogi problémákat fölvet, de nem az, így van. És hogyha bedől neki a felhasználó, akkor már is probléma. De ez csak az egyik megoldás, hogy figyeljünk oda. A másik megoldás, hogy az összes ilyen weboldal, ami tranzakciókat kezel, úgynevezett biztonságos csatornán keresztül érhető el, SSL kulcsokat tartalmaz. Igen. És hogyha megnézzük, hogy tényleg az adott cég nevére van-e kiállítva, és megbízható hitelesítő, aki mondjuk a böngészőbe is be van építve, hitelesítette ezt a digitális aláírást, akkor azért elég nagy biztonsággal nyilatkozhatunk a felől, hogy ez egy eredeti, autentikus weboldal, és nem kell aggódnunk. Köszönjük szépen! Azt hittük, hogy könnyű a kérdés, amit föltettünk, de ezek szerint nem. Úgyhogy mondom még egyszer, hogy a Terminátor című film első részét melyik évben mutatták be a mozikban? Hát nem most volt, úgyhogy várjuk azért a megfejtéseket. 328-85-55. És akkor márka hamisítás. Bódi Zoltán, egy nyelvész úr. Ugye az előbb nagyon jól megbeszéltük, hogy miről is van szó. Hál' Istennek, nekem nem kell itt magyarázkodnom. És azért mondtam márkahamisítás, mert az eredeti szót nem mondtuk. Az eredeti, ugye az eredeti amerikai kifejezés erre, hogy a brand spoof, ami, hát a brandet szerintem most már, én azt hiszem, hogy nincs is olyan ember Magyarországon, aki ne tudna, hát márka, védj, egy ilyesmit jelent. A spoof, ezt viszont már biztos sok, hogy csak az angolul tudók ismerik, ez nem a steal, tehát nem a lopni, hanem annak egy kicsit ilyen lazább változata, becsapni, átejteni, svindlizni, bepalizni valakit, ilyen jelentések vannak a szótárban emellett, és valóban ilyen stílusárnyalatú is, és ez jellemző az informatikai szaknyelvre, tudnélik az amerikaira, az eredetire, hogy ilyen összekacsintós attitűdű ez a szaknyelv, egy kicsit olyan szlenges, egy kicsit olyan vicces, hogy mosolyt csalunk egy picit a partnerünknek az arcára, és az informatikusoknak a lelkét is mutatja ez a szaknyelv. A magyar az nem. A magyar az a derékszög és párhuzam, maximális informativitás és formalitás, és ezért ugye márka, hát nem mondjuk azt, hogy márka svindli, inkább mit mondunk helyette. Márka hamisítás. De egyébként pontosan ezért tudják az angolok, illetve az amerikaiak hihetetlenül pontosan megfogalmazni azt, amit szeretnének, mert nem ragaszkodnak azokhoz a bevált formulákhoz, hát, amiket mi gyakran hajlamosak vagyunk használni. Kinek mi a pontos és az informatív? Ne, doktornő, majdnem elfelejtkeztünk róla. Így van, sokan vannak azzal úgy, hogy a szorgalmi időszakot, amikor felváltja a szabadságolás időszaka, ugye ez az 1-2 hét, akkor a high-tech kütyüket szeretnék kizárni az életükből. Nem mindig biztos, hogy jó ez, hiszen nagyon sok kényelmi szolgáltatást tudnak nyújtani a most feltörekvő kitalációk. Például ugye a mobiltelefongyártók nem tudják már elképzelni, hogy miket integráljanak a telefonjukba. Ugye ki voltunk akadva itt egy pár héttel ezelőtt, hogy a kamerás mobilokkal mi mindent lehet elkövetni a strandokon nyáridőben. Most az újabb kitaláció... Hát te voltál kiakadva, mi nem annyira. Hogy egy japán elektronikai gyártó kitalálta, hogy a mobiltelefonokba UV-fényérzékelőt tesz, ez egy ilyen rizsszem nagyságú valamicsoda, amit, hogyha megyek napozni a strandra mondjuk, akkor kiteszek magam mellé, és biztosít afelől, hogyha mondjuk az UV-sugárzás már káros lehet a bőrömre, akkor valamilyen módon figyelmeztet arra, hogy akkor álljak föl és menjek egy más helyre napozni. Jó, Istenem. Zoli, morogjál egy kicsit, kérlek. Keveset hallottuk ezt ma. Hogy enélkül, nem is tudom, biztos, hogy leégnék egy ilyen telefon nélkül a napon. Na mondok jobbat. Ez a naptejmobil egyébként. Megmondom a napozást, teszem azt ugye a... Az is előfordulhat. A nyaralóhelyen. Felveszem az úszó szemüvegemet, amibe egy Egyesült Királyságbeli egyetemen, ahol egy ilyen fejlesztői pályázatot hirdettek, egy fiú kitalálta, hogy MP3 lejátszót kéne valamilyen módon integrálni, mert az úszás az unalmas. Alapvetően el tudom képzelni, hogy úszodában valóban az, mondjuk a tengerparton nem, de ha felveszed, akkor ugye a víz kiszűri a külső zajokat, ezáltal jobb a minőség, nem unatkozol, és szép az élet. Úgyhogy ezt mondjuk ilyen hosszú távúszóknak ez mondjuk... Ez lehet szemüvegben úszni, és közben zenét hallgatni. Hát ezt se gondoltam volna. Aztán van egy nagyon érdekes dolog, ugye, amikor leszáll a nap, jönnek a szúnyogok. És ugye még mindig az a problematika, hogy mivel lehetne érdekesebbé tenni mobiltelefonjainkat. Le lehet tölteni Koreában $2.50 egy csengő hangot, amit te egyébként nem hallasz, de a szúnyogok kiválóan. És azt a célt szolgálja, hogy elriassza őket egy méteres körzetben. Ez a szukumobil. Ez a szukumobil. És az összes havertnak kell kérni, hogy hívjon folyamatosan, hogy csörögjön, hogy a telefon. Nem kell, csak legyen rajta a telefonodon állítólag, úgyhogy nem kell, hogy megszólaljon. Hát így, ezek a nyelvjogosságok. Ez a slankőrkép. Legközelebb majd bikiniben légy szíves, Szonya. Még egy picike idő maradt egy újdonságra, ami PC-tip. Na hát akkor gyorsan elmondom mindenkinek, hogy holnapi napon jelenik meg hivatalosan a Nero-nak a nagyon közkedvelt és népszerű CD-nak a legújabb 6-os változata, és érdemes megnézni, mert ugyan kívülről nem nagyon látszik belőle semmi, tehát nem a külsejre helyezték a hangsúlyt, az újdonságokat, hanem újraírták teljesen a magát az írómotort, tehát amikor CD-t írsz, és leteszteltük, és egy nagyon érdekes dolog, képzeljétek, hogy egyáltalán nem foglal CPU időt, tehát amikor írod a CD-det, vagy a DVD-det, folyamatosan nullán van a CPU leterheltség, és azért ez nem semmi. Kiegészült három programmal, de ez talán nem annyira lényeges, fogunk ezzel foglalkozni még a később. Köszönjük szépen. Schmidt Szabolcsnak Székesfehérváron gratulálunk. Ő mondta meg, hogy 1984-ben mutatták be a Terminátor című filmet. Postázzuk majd neki a PC vörlöt és az internet kalauzt. Eddig tartott a modemidők. A honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidők. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az internet kalauz CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.